50 languages. 33. 33. 33. في محطة القطار. Στο σταθμό του τρένου. Στο σταθμό του τρένου. متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Βερολίνο; Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Βερολίνο; متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Παρίσι; Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Παρίσι; متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Λονδίνο; Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Λονδίνο; في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Τι ώρα φεύγει το τρένο για Βαρσοβία; Τι ώρα φεύγει το τρένο για Βαρσοβία; في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Τι ώρα φεύγει το τρένο για Στοκχόλμη; Τι ώρα φεύγει το τρένο για Στοκχόλμη; في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Τι ώρα φεύγει το τρένο για Βουδαπέστη; Τι ώρα φεύγει το τρένο για Βουδαπέστη; من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για Μαδρίτη. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για Μαδρίτη. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για Πράγα. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για Πράγα. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για Βέρνη. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για Βέρνη. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Πότε φτάνει το τρένο στη Βιέννη; Πότε φτάνει το τρένο στη Βιέννη; متى يصل القطار إلى موسكو؟ Πότε φτάνει το τρένο στη Μόσχα; Πότε φτάνει το τρένο στη Μόσχα; متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Πότε φτάνει το τρένο στο Άμστερνταμ; Πότε φτάνει το τρένο στο Άμστερνταμ; هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Πρέπει να αλλάξω τρένο. Πρέπει να αλλάξω τρένο. من أي رصيف يغادر القطار؟ Από ποια αποβάθρα αναχωρεί το τρένο; Από ποια αποβάθρα αναχωρεί το τρένο; هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Έχει το τρένο κλινάμαξες; Έχει το τρένο κλινάμαξες; من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Θα ήθελα μόνο μετάβαση στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα μόνο μετάβαση στις Βρυξέλλες. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Θα ήθελα ένα εισιτήριο με επιστροφή για Κοπενχάγη. Θα ήθελα ένα εισιτήριο με επιστροφή για Κοπενχάγη. بكم السرير في عربة النوم؟ Πόσο κοστίζει μία θέση σε κλινάμαξα; Πόσο κοστίζει μία θέση σε κλινάμαξα;